puntverlies voor Feyenoord in de eerste wedstrijd van 2024. Harry Hattrick was dit weekende weer onverslaanbaar. Drie keer goud pakte Harry Lafrijze bij de EK baanwielrennen in eigen land. Met vandaag goud op de Keirin. Zelden gezien. Wat een overmacht. Harry Lafrijzen pakt de Europese titel met 3 fietslengtes voorsprong. Niet te stuiten. En de hattrick is daar weer voor Lafrijzen. Nederland domineerde de relay op de EK shorttrack. Zowel de vrouwen, de mannen en de gemengde ploeg pakte goud. Wat een apotheose is het dan met die relays vandaag. Met het goud voor de Nederlandse vrouwen, dat haast een formaliteit was. Met het goud voor die mixed relay ploeg. Dat is een hele spannende race. En met die mannen die het afmaken. Ja, Lucas Nieuweboer, die is er ook nog. Dat is de eerste Nederlander die na 18 jaar de halve marathon van Egmond op zijn naam schrijft. En Lucinda Brandt is er ook nog. Die is zelfs met een gebroken neus de sterkste bij de NK veldrijden. En op de eerste dag van de Australian Open stunt de qualifier Jesper de Jong in de eerste ronde. Grote vraag is of Franska Rus morgen hetzelfde kan doen. We horen het tegen 11 uur. Het was vandaag druilerig, koud weer, geen omstandigheden om buiten lekker te wandelen. Maar wel om thuis op de bank, heerlijk, een dekentje erbij, een kopje thee voor de buis te liggen. En de voetballiefhebber die kon zijn geluk niet op, want na een korte winterpauze is de Eredivisie weer begonnen. We gaan terugblikken op de wedstrijd en dat doen we met Geert den Oude, oudspits van onder meer Excelsior, ADO, Willem II, De Graafschap en tegenwoordig ook analist bij de collega's van Rijnmond. Goedenavond, Geert. Hoi. Hoe erg had jij het gemist, dat Eredivisie voetbal? Nou, gek gezegd wist ik dat helemaal niet zoveel. Ja, ik heb geen saai leven. Dat, niet om daar nu over uit te wijden, maar ik vind het altijd wel fijn om eventjes totaal niet over voetbal na te denken en andere dingen te doen. Dus ik kijk ook nooit naar voorbereiding of wat er gebeurt. Ik neem dat ook niet zo serieus. Pas als we weer beginnen ga ik weer kijken hoe de ploegen ervoor staan. Oh, maar heb je er nu dan wel zin in? Zeker wel. Ik heb vandaag een hele leuke wedstrijd in Deventer gezien. Ja? Daar word ik dan wel heel erg blij van. Ja. Ik wil nog even terug naar een uitspraak van een paar dagen geleden. Luister even naar jezelf. Als NEC thuis voor Feyenoord een lastige wedstrijd is, dan ga ik me zorgen maken. Zo. Ik ga me zorgen maken. Dus ik kan het zeggen, ja. Heb je je zorgen gemaakt? Nou, dat heb ik zeker. Ja, de eerste helft niet. Want Feyenoord speelde best aardig. En kwam ook eigenlijk helemaal niet in de problemen. Alleen als je dan dat tegendoelpunt krijgt, dat eerste doelpunt wat Feyenoord tegenkreeg. Ja, en als je dan kijkt hoe Hartman staat te verdedigen, dan ga ik me dus wel zorgen maken. En als ik dan vervolgens ook zo'n tweede helft zie, waarin Feyenoord in het verleden nog wel eens, hè, met het inbrengen van wissels, zoveel druk op een doel, zeker in de thuiswedstrijd van de tegenstander kan brengen. Mm-hmm. En dat gebeurde eigenlijk niet. Ja. En dan begin ik me wel zorgen te maken. Want als Feyenoord moeite krijgt met NEC, zoals ik dus een paar dagen geleden ook al zei, dan zie ik ploegen als Twente en AZ dichterbij komen. Hè? Want Feyenoord moet zich alleen maar richten op de tweede plek. En op dit moment hebben ze daar hun handen vol aan. Ja, het verschil met Twente is 2 punten. Het verschil met AZ is nog wel 6, hè? Dus zeker, wel een marge in, maar toch. Maar Feyenoord in normale doen, zoals ze zeker het begin van de competitie speelden, en dan weet je, PSV is onbereikbaar, maakte ik me eigenlijk geen zorgen dat Feyenoord geen tweede zou worden. Maar dat begin ik nu wel te doen. Ja, nou, 2-2 vanmiddag. 25 schoten voor de Rotterdammers en maar 2 doelpunten. NSG schoot 2 keer en scoorde 2 keer. Dus volgens de trainer Arne Slot van Feyenoord niet de eerste keer dit seizoen dat zijn ploeg hiermee te maken krijgt. Nou, we kunnen niet ontkennen dat ons dit seizoen dat al heel vaak is overkomen. En tegen Mainz overkwam ons dat ook. En toen heb ik ze laten zien hoe ze stonden verdedigen bij de tegengoals. Ik zei, ja, dan is het ook niet zo gek als een tegenstander dan een keer in je 16 komt. Dat ze dan ook een goal kunnen maken. Nou ja, nu zijn ze eigenlijk maar 1 keer van de 2 keer in onze 16 geweest. Omdat de tweede natuurlijk een afstandsschot van 20, 25 meter was. Dus je zou ook heel tevreden kunnen zijn over hoe je hebt druk gezet, hoe je verdedigd hebt, hoe je versie van een eigen van je goal hebt weten te houden. Alleen ja, je kan bijna niet geloven dat deze statistieken ons ook vandaag weer zijn overkomen. Maar het is wel de realiteit en dan is het een ontzettend teleurstellend resultaat. En toch is dat lastig, hè? Ruimtes zijn dan klein. Je moet maar ideeën blijven bedenken. Die as is ontzettend vol. Het is echt heel lastig dan voor Feyenoord. Ik denk wel voor iedere ploeg. Ja, maar dat zie je natuurlijk tegenwoordig heel veel. Vroeger zag je bijvoorbeeld nog dat je tegen San Marino met 10-15-0 won. Maar nou ja, nou is NEC natuurlijk absoluut niet vergelijkbaar met San Marino. Dat is gewoon een goed georganiseerd elftal met goede spelers. Ja, als die met z'n allen zo laag gaan spelen, de energie hebben van het feit dat ze 45 minuten lang volledig zijn overrompeld en dan toch op 2-2 staan, ja, dan zie je dat zij met alles wat ze in zich hebben voor ballen duiken en dat de bal elke keer voor ons niet goed valt. En dat hebben we over onszelf afgeroepen, omdat wij een zeker lijkende overwinning weggeven door nou, in ieder geval het eerste moment slecht te verdedigen en het tweede moment ja, gaat hij van afstand te makkelijk binnen. Ja, Geert en Oude, Feyenoord miste, je zei het al, hè, een aantal spelers door de Afrika en de Azië Cup. Ja, dat vind ik geen excuus. Nee, maar het speelt wel een rol. Het is misschien geen excuus, maar ik kan me toch niet voorstellen dat jij niet vindt dat het ook een rol speelt. Dat zei je namelijk net zelf een minuut of drie geleden. Nee, ik zei niet dat. Ik heb het niet over de Afrika Cup gehad. Ik zei al, ik vind zelfs dat de spelers die naar de Afrika Cup zijn, wat voor een rol hebben die nou gespeeld de eerste helft bij Feyenoord? Ja. Minimaal. Cherukwi heeft een aantal keer gespeeld, vooral in de Champions League, maar voor de rest hebben de meeste spelers bijna niet gespeeld. Maminte bijvoorbeeld? Daar zou je als enige van kunnen zeggen dat dat misschien niet scheelt. Maar voor de rest vind ik, Jan Baks is vooral geblesseerd geweest. Cherukwi weinig gespeeld. En Ueda heeft een aantal keer ingevallen, maar heeft nog minder gepresteerd dan Minte, als ik dat zo zie. Dus weet je, als je het vergelijkt met PSV, je zou eerder zeggen dat alle ploegen tegen PSV zich gaan ingraven. Want PSV is de echte te koppen ploeg. Maar PSV heeft nooit moeite met ploegen die ze ingraven. Want die scoren 4, 5 of 6 keer. Ja. Ja. Dus dat weten we wel dit seizoen. Alleen daarmee zeg ik aan, als Feyenoord daaronder al zoveel moeite heeft om dit soort wedstrijden dan niet te winnen. En natuurlijk ken ik die statistieken. Maar als je dan zo verdedigt als Feyenoord doet, ja, dan moet je wel zorgen dat dat niet gebeurt. Ja, en dat gebeurt. En voor de winst begon het al een beetje. Dus het gaat gewoon heel moeilijk worden. Ja. PSV won met 3-1 van Excelsior. Verschil is nu dus 12 punten ten opzichte van Feyenoord. Even ook over Excelsior ook. Ja, oude club. Ik heb die wedstrijd ook gezien. Ik vond Excelsior eigenlijk best wel goed voetballen. Bij Vlagen. Ja, maar Excelsior kan ook goed voetballen. Alleen, ik heb het grootste deel van die wedstrijd ook gezien. En ik vond wel dat PSV het een beetje liet gebeuren wat Excelsior mocht doen. En uiteindelijk het laatste kwartier gaat het gas eraf bij PSV. En dan scoort Excelsior bijna zelf toch 3-2. Maar ja, op de een of andere manier, als ik dan zit te kijken, denk ik, nou, PSV gaat nooit in problemen komen. En die winnen ook uiteindelijk zo. Ja. Ja. We moeten het maar aan wennen dat het zo gaat dit seizoen in Eindhoven. En dat is hartstikke mooi voor PSV. Ja, die spelen gewoon de pannen van het dak. Eredivisie record gebroken uit 87-88. 17 wedstrijden gewonnen. En ik ga je vertellen. Ja, sorry dat ik je onderbreek. Maar ik denk dat het zomaar een reeks van 3-24 wedstrijden kan worden. Ja? Nou ja, heb je het programma van PSV gezien? Nee, maar dat niet. Maar jij wel, blijkbaar. Ajax. Nee, ik breng me ook voor, hè. Ja, dat dacht ik. Nee, maar PSV die speelt alleen nog één lastige uitwedstrijd bij Ajax. En ik verwacht dat ze die gewoon gaan winnen. En voor de rest spelen ze alleen maar tegen ploegen het rechterrijtje. Ja, Almere zie ik nu staan. Utrecht, nou ja. Volendam, Utrecht. Heracles, ja. PEC, als laatste. Dus Feyenoord en dan op 3 maart. Dan zitten we al in maart, ja. Dan zijn ze al bijna kampioen. Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ajax na de winterstop, dan denk je van nou, die zijn gebrand. Na die bekernederlaag moet het anders. Het werd ook anders. Ja. Als je de uitslag ziet, 3-2 winnen bij Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles uit, altijd lastig. Hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken? Nou, ik kijk tegenwoordig, als ik naar Ajax zit te kijken, en dat, weet je, dat gaat in de korte tijd niet veel veranderen. Hè? Net als bij Feyenoord, dat gaat in korte tijd niet veel veranderen. Dus als ik op dit moment naar Ajax zit te kijken, dan weet ik eigenlijk van tevoren al dat ik een leuke wedstrijd ga zien. En niet omdat het een hele goede wedstrijd is, maar omdat Ajax, als je kijkt, aanvallend gezien wat voor kwaliteiten ze hebben, dat is best veel. Maar verdedigend hebben ze niet zoveel kwaliteiten. Dus je ziet elke keer een wedstrijd bij Ajax waarin het heen en weer gaat, waarin er veel doelpunten vallen. We hebben dit seizoen 7 doelpunten gezien in de Utrecht-Ajax. We hebben vandaag weer 5 doelpunten gezien. En dan zit je dus zoals vandaag ook nog een beetje met het weer erbij. Go Ahead thuis, spelen heel leuk voetbal. Dan krijg je gewoon een hele leuke wedstrijd. Het is een beetje zowel Go Ahead als Ajax, een beetje het Heracles van Peter Bos in die tijd. Ja, die speelde Zwabank en die wist dat hij wel eens met 5-1 kon winnen, maar ook met 5-1 kon verliezen. Ja. En, ja. en dus ja, ik denk dat de komende tijd de wedstrijd van Ajax doelpuntrijk zal blijven. Want vandaag ook. Ik hoorde Rens zeggen, nou, we hebben best aardig verdedigd. En toen dacht ik, nou vriend, ga die wedstrijd even een keertje terugkijken. Want het was allerbelabberd hoe Ajax stond te verdedigen vandaag. Ja. Nou ja, onderin Vitesse en Volendam, dat wordt echt wel een leidersweg, hè? Vind je niet? Ja, nou, het is vooal heel sneu. Als je naar het Gelredome kijkt, weet je, ik heb er zelf veel gespeeld. En het is toch een mooi stadion. Het is een ander soort stadion, maar weet je, het heeft wat dat stadion. En als je dan weet dat ze troosteloos onderaan staan, ja, dan. En het voetbal zag er ook niet echt uit vandaag. Nee. Nee. Goed, nou ja, ja, ja, ik wil wel een beetje positief eindigen. Hou je van Ed Sheeran? Een klein beetje. Oh. Dag Geert. Hey, bedankt wel, Bert. Dag. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So we're loaded in love like the world had disappeared. Oh, I won't be silent and I won't let go. I will Ed Sheeran, dus speciaal voor Geert en Oude. En Afterglow. Ja, als je naar het weer buiten kijkt, dan denk ik niet van mensen die denken, kom, laten we eens even lekker de fiets pakken. Gaan we eens even lekker fietsen. Tegen de wind en de regen in en de ijzel, misschien wel een beetje sneeuw erbij. Maar toch zijn er ook mensen die het juist heel leuk vinden. De beste veldrijders van Nederland bijvoorbeeld. Die kwamen vandaag naar Drentse Hogeveen. Bij de mannen waren er meerdere gegadigden voor de nationale titel. Het ging om het NK en dus ging verslaggever Dien van Laar even een kijkje nemen. Als u nu denkt, waar luister ik nou naar? Dat is het geluid van het parcours van het NK veldrijden hier in Hogeveen. Modder, smerigheid, het is glad. En daar hebben niet alleen de rijders vanmiddag ongetwijfeld last van, ook het publiek. Het is hier gevaarlijk volgens mij. Ja, ik zei, je kunt hier meer fietsen dan lopen. Glibberen en glijden wat dat betreft. Mooi om te zien straks. Daar ging je al bijna. Ja. En heb je ook nog je goede schoenen aan. Ja. Maakt het niet uit dat ze vies worden? Nee, maakt niet uit. Ze kunnen in de vuil wassen. Het is redelijk glad. Lijkt me voor de rijders echt een uitdaging. En ook voor uzelf. Ja, ja, maar we hebben een goede profiel onder de laarzen. En daardoor wordt het nog onvoorspelbaarder wie er gaat winnen vandaag bij de mannen. Want de afgelopen 10 edities werden er gewonnen door slechts 2 verschillende rijders. Lars van der Haar won 4 keer, Mathieu van der Poel 6 keer. Van der Poel is er niet bij. Die bereidt zich voor op het WK in de Spaanse zon. Van der Haar wel, maar hij is lang niet bij iedereen favoriet. Nou, ik denk Nieuwenhuis. Ik denk Pim Ronna. Overijssel trots. Wij komen ook uit Overijssel, dus daar gaan we voor. Ja, onze favoriet is er niet. Dus helaas. Mathieu zit in de zon. Ja, die zit in de zon, ja. Joris die erin. Joris gaan we dan voor? Ja, dan gaan we voor Lars. Veel concurrenten op een kletsnat parcours, dat ook een aardig verhaal kent. Want dat is mede bedacht door veldrijder Jens Dekker. Die werd een paar jaar geleden nog wereldkampioen bij de junioren. En dat creëren, dat ging hem goed af. Ik denk dat als jij veldrijder bent, dat je altijd wel een beetje idee hebt over hoe een parcours erbij moet liggen. Maar jij kent dit gebied natuurlijk als je broekzak, maar je woont hier echt bijna op letterlijk fietsafstand vandaan. Ja, ik ben altijd opgegroeid hier in de buurt. Dus ik ken de plas, ik ken de omgeving. Kun je een paar hoogtepunten noemen van dit parcours? Ja, er zitten wat bochtjes in, er zit een beetje zand in. Dat ligt op dit moment best wel zwaar vanwege de regen. Er ligt nog een stijlklimmetje aan de achterkant. Dat hoort er ook bij. Wie sla jij als hoge favoriet aan voor de winst bij de mannen? Nou, met hoe het op parcoursontwikkeling is gegaan de laatste paar dagen. Ik had eerst gedacht dat het te snel was van Raar. Maar ik denk eigenlijk nu wel dat het tussen Nieuwenhuis en Ronna zal gaan. We zijn vertrokken. Dan is het kijken natuurlijk met Nieuwenhuis en uitstekende start. Alsof die in de glazen bol kijkt. Van der Haar raakt achterop en dan gaat het genoemde duo er vandoor. Ja, misschien al wel een beetje een voorentscheidung, zoals ze dat in het Duitse voetbal zo graag zeggen. Want in de vierde ronde van dit Nederlands kampioenschap hebben we een versnelling gezien van de ervaren man die samen met het jonkie op kop reed. Joris Nieuwenhuis die wegreed bij Pim Ronnaar. Ik ben voor Pim Ronnaar, hè? Ja, daar zijn we met een hele fanclub zijn we hier. Dus, Wat maakt hem zo goed? Zijn wilskracht, denk ik, en zijn techniek. En hij is 22, hij is nog lekker jong. Dus hij kan uitgroeien tot nog een hele grote. Maar vandaag komt hij iets tekort, ziet de Pim Ronnaar fanclub. Nieuwenhuis rijdt steeds verder weg. En de fanclub van hem, die ziet dat het goed is. Kijk, kijken wat een verschil. Hij is toch klaar? Goed zo, jongens. Ja, ja, dit is hem. De warm. Ja, dat is een gaatje, toch, of niet? Die is binnen? Ja, die is zeker binnen. Is binnen. Ja. Er kan nou bier gedronken worden. En die voorsprong behoudt Nieuwenhuis. En dus dit jaar geen Van der Poel of Van der Haar. Maar Joris Nieuwenhuis als Nederlands kampioen. Nee, ja, supergoed. Ik had echt een hele goede dag. En ik weet dat dit mijn manier is hoe ik een wedstrijd moet rijden. Wat is jouw manier? Van begin af aan hoog tempo. En wat ik al zei, dat kan alleen als ik een goede dag heb. En die had ik gelukkig. Wat gaat Joris Nieuwenhuis nu als Nederlands kampioen doen? Genieten. Nationale volkslied gaat zo dadelijk klinken voor onze nieuwe nationale kampioen bij Littermannen 2024. Voor Lars van der Haag. Voor Joris Nieuwenhuis. Ai, ai, ai. Nou ja, zou maar zeggen dat door de blubber kan, Lucinda Brandt. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Lars van der Haar werd aangekondigd als een Nederlands kampioen. Die werd tweede. Jij werd eerste. Derde. En Puk Pieters. Derde zelfs. Oh ja, derde zelfs. Ja, maar ging het bij jou goed of werd Puk Pieters aangekondigd? Nee. Bij mij ging het volgens mij goed. Oh, gelukkig maar. Wat dacht je toen? We waren er natuurlijk zo aan gewend dat Lars steeds wint. Ja, maar ja. Goed, ja. Nou ja, weet je wat? Kan gebeuren. Laten we het daar maar even ophouden. Jij voor de derde keer in je carrière Nederlands kampioen. Laat je even wat horen, want het deed je terwijl je reed met een gebroken neus. Kushandje en dan die juichbeweging natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen, ze reed de laatste ronde al met een enorme smile op haar gezicht. Ondanks die gehavende neus. Maar dit is goed afgelopen voor Lucinda Brandt. Want ze wordt gewoon Nederlands kampioene. Ja, we horen het, hè? Het gehuil aan de finish bijna. Zo'n beetje van blijdschap. Lucinda Brandt die dit echt een hele mooie overwinning vindt. De derde Nederlandse titel alweer. Ja, we hoorden iemand lachen. Dikke tranen van blijdschap. Heb je enig idee wie het was of niet? Ja, dat was een van onze begeleiders die voor mij aan de startfinish stond met mijn tas en zo. Dus die waren natuurlijk ook, die leven zo met je mee, dus die waren ook heel erg blij uiteraard. Ja, ja. Waar kwam die enorme blijdschap vandaan? Dat heeft eigenlijk best wel een lange achtergrond. Vorig jaar begon ik eigenlijk al een beetje te sukkelen. Na een breuk in mijn hand lukte het me niet meer om bij de absolute top aan te sluiten. Dus ik hing er steeds net een beetje achter. En ook dit seizoen begon het dan gelijk met een blessure. En moest ik later beginnen aan het seizoen. En toen lukte het al wel om gewoon weer echt mijn oude niveau te halen. En dus ook die strijd weer aan te kunnen gaan voor de winst. En het lukte nog niet super vaak om ook echt de winst naar me toe te trekken. En dan vorige week reed ik een heel goede kans om te winnen. En toen ging ik onderuit en brak ik inderdaad mijn neus. Dus ja, dan zit er genoeg verhaal achter om blij te zijn dat je weer een mooie titel kan bijschrijven. Ja. Ja, die blijdschap die snap ik hoor. Maar als ik mijn neus breek en ik ga naar de dokter en ik zeg ja, maar ik wil wel werken. Dan zegt de dokter nou, ik denk dat het verstandig is om even een paar dagen gewoon lekker op een kussen op de bank te gaan liggen en te wachten tot het een beetje over is. En jij stapt gewoon op de fiets. Ik bedoel, en dan win je ook nog met overmacht. Hoe doe je dat dan? Ja, dat is natuurlijk, klinkt een beetje maf inderdaad. Ik moet wel zeggen dat in zoverre je van geluk kan spreken als je een bot breekt, dat ik wel het geluk had dat ik gewoon op een normale manier door mijn neus kan blijven ademhalen. Dus er is niks zodanig scheef gegaan waardoor ik daar echt last van heb. En ook eigenlijk na de eerste dag waar het nog behoorlijk de zwelling was wat last gaf, is eigenlijk alle pijn ook weg. Ja, je moet het waarschijnlijk niet aanraken, maar gelukkig raak je de neus niet zo snel aan. Dus ik reed wel zonder bril, want dat was wel geadviseerd om niet een bril te gaan dragen. Maar verder kon het geen kwaad als je geen contactsport deed. Ja, het is in principe niet de bedoeling bij cross dat je elkaar raakt. Dus ik durf het aan. Ja, contact met de grond. Dus je dacht gewoon van begin af aan, ik ga gewoon heel hard rijden, zodat ik helemaal niemand meer tegenkom. Eigenlijk ja, zoiets. Dat is dan eigenlijk wel de slimste tactiek natuurlijk. Ja, precies. Ja. Je hebt onderweg ook, je moet er ook niet aan denken, hè? Aan zoiets. Lijkt mij onderweg. Nee, het is de dag ervoor ging ik verkennen en er was best wel een moeilijke passage toen met een schuine kant die nog best wel tricky lag. Toen natuurlijk ben je dan eens een keer wat voorzichtiger en vandaag lag dat er gelukkig gewoon een stuk beter bij. Maar als je ook eenmaal aan die wedstrijd bezig bent, dan ben je vooral gefocust op het technisch goed doen, zo snel mogelijk weer snelheid terugbrengen en dat soort dingen. Dat je eigenlijk niet bezig bent met die echte angst om een verkeer te raken. Nee. Je moest nog wel een keer bukken om te voorkomen dat een drone je neus te pakken had, volgens mij. Ja, dat klopt. In het begin van de wedstrijd, had de dronebestuurder nog even, die was nog niet helemaal wakker, denk ik. Dus normaal gaat het hartstikke goed. En dit liep gelukkig ook goed af. Ja, schrik je toch een ongeluk? Lijkt mij. Ja, nee, je hoort hem, dus dat scheelt. Oh. En ik zag hem natuurlijk wel. Dus alleen, ik had je bent normaal wel erop ingesteld dat hij aan de kant gaat. En dat was dit keer niet zo, maar het liep goed af. Fem van Empel was er niet bij, hè, de wereldkampioene. Hoe kijk jij daar nu tegenaan? Vind je dat balen? Ja, weet je, dat is een keuze die zij maakt in haar planning. En wie er niet is, kan je niet verslaan. Klopt. Het had denk ik wel een heel mooie strijd geweest. En ik voelde me vandaag heel erg goed. Dus het had ook zomaar gekund dat ik het dan ook had gewonnen. Ja. En nu? Wat staat er nog meer op het programma? Morgenochtend zit ik in het vliegtuig naar Spanje. De volgende wereldbeker is in Benidorm. En vooraf en ook daarna nog een paar dagen zorg ik dat ik een goede training kan doen in de zon. Voordat we de laatste wereldbeker in Hoogerijden hebben. Mm-hmm. En daarna gaan we naar Tsjechië, naar het WK. Ja, wel hele andere omstandigheden waar je morgen naartoe vliegt natuurlijk. Ja, zeker. We gaan van het ene uiterste naar het andere uiterste. Nou. Hey, succes met je neus. Dat hij maar helemaal mag helen. En succes in Spanje. En bij de wereldbeker. Dankjewel voor nu, Lucinda Brand. Ja, gaan we naar van het veldrijden naar de baan. Want ja, het was, ik heb het al gezegd, goud en nog een keer goud. 3 Europese titels pakken voor eigen publiek. Het was een droomweek voor baanwielrenner Harry Lafrijze, die een hat-trick wist te voltooien. Eerder won hij al goud op de teamsprint en was hij de beste op de individuele sprint. En vandaag won hij ook op de Keirin met overmacht. Het is echt stoort. Ik speel met de natuurwet hier. Dit is... Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. Dit kan ik zelf echt stort. Nou, als jij het al zegt, van ik speel met de natuurwetten. Dat is zo, hè? Met die voorsprong, wat had je? 10, 15 meter, je kan al rechtop gaan zitten op de keien voor de finish. Dat is niet normaal. Ja, ik wist natuurlijk, halve finale ging wel zo hard en zo makkelijk. Ik kom zo makkelijk de baan af, ik denk... Finale ga ik hem vol rijden. Als ik niemand zie, dan ga ik juichen. Dat ik er überhaupt van tevoren over nadenken is gestoord. Maar ja, wat een week. Ik heb echt genoten. Dit is zo mooi. Ja, nou, u weet dus hoe het eindigt. Laten we kijken hoe het zich zo gedurende de dag heeft ontwikkeld. Want verslaggever Matthijs Westraten was er van begin af aan bij in Apeldoorn. Het aftellen is begonnen, countdown has started. Het zal weinigen zijn ontgaan. Het was deze week de grote Harry Lafrijze show hier in Apeldoorn. En Skyrim, second round, first heat, alles in gereedheid. Lafrijze is on a mission. Dit EK is slechts een tussenstap. De focus ligt natuurlijk op de Spelen, komende zomer in Parijs. Tegen collega Han Kok was Lafrijze vorige week heel duidelijk over die Olympische missie. Ik weet nu dat ik het voor Tokio eigenlijk niet echt durfde te zeggen om voor 3 keer goud te gaan. Maar nu, na de afgelopen jaren, ik hoop natuurlijk op een supermooie aanloop richting Parijs. En in Parijs hoop ik sowieso mijn titels te verdedigen, maar ook voor de derde te gaan. Dus 3 keer goud op de Olympische Spelen in Parijs. Dat is het doel. Ja. En 3 keer goud is ook hier in Apeldoorn het doel op het EK. 2 zijn er al binnen. Vandaag is de dag van de Keirin. De laatste prooi voor Lafrijze dit toernooi. He's doing really well, yeah. He's obviously very, very rounded. Ontzettend ontspannen loopt hij over het middenterrein, Harry Lafrijze. 5000 paar ogen op hem gericht, deren hem niet. Ook niet het paar ogen van de man die zelf ook veel wist te winnen. De ogen van de meest succesvolle Britse Olympier ooit, Jason Kenny. Goed voor 7 keer Olympisch goud. Zelfs hij is onder de indruk van de Nederlandse veelvraat. He's the benchmark at the minute and everyone's basically racing to catch up with him. But at the minute he's absolutely head and shoulders. And here, there's some really fast lads here that had a really good go at him, but he never looked in doubt. He's in really good shape at the minute and... Yeah, we'll see if we can close the gap before we get to the Olympics. Mooie woorden van die andere grootheid op de baan. Die zegt trouwens niet eens meer verbaasd over wat hij ziet. No, not at all. I've learned not to be surprised by anything anymore in sport. There will always be someone setting the benchmark. And at the minute, that's Harry. He's been at the top for such a long time. You know, you've always got to have massive respect for anyone that stays at the top consistently. Because it's really, really hard. You know, like... Getting to the top once is hard. Staying at the top consistently, time and time again, is phenomenal. So the amount of time that Harry's been there, the fact he's still the benchmark, is really, really impressive. Looking forward to Paris already because everyone is doing that. Is he going to be the unbeatable one, you think? He's certainly going to be the standard, yeah, going into it. You know, he's got a massive target on his back, obviously. We're all chasing him. We're all working really hard to try and close that gap, but he's definitely the favourite going into it. Harry Lafrijze is de norm voor de komende Spelen in Parijs. Was getekend Jason Kenny, Olympisch mastodont. De kerst is Europees kampioen gisteren in een geweldig sprint. En iemand die die woorden maar wat graag ziet uitkomen is Lafrijzens moeder. Ja, het is wel te doen, maar ik ben altijd heel zenuwachtig. Ik ben altijd heel bang dat hij valt. Nog 1 doorgang achter de gangmaker. Een oranje hoedje met bloemen in diezelfde kleur prijken uit boven een trots paar ogen. 1 van die 5000. Dan wint hij weer alles aan elkaar vast hier, hè? Verbaast u zich daar nog over? Ja, daar verbaas ik me wel over. Dat hij echt er dan toch weer staat. Als ik dan zie dat hij de afgelopen maanden, ja, voor kerst... toch allemaal even een beetje losgelaten heeft met zijn vrienden. Toch wel iets feestjes gevierd en zo. En dan denk ik... Dat maakt allemaal niet uit, kennelijk. Ik denk dat hij een feestje viert en toch nog oplet van wat hij er allemaal omheen doet en zo. Hij kent zijn grenzen, is dat het? Hij kent wel zijn grenzen, ja. Ja, hij kan ook wel een keertje doorzakken, maar hij kent wel zijn grenzen. Hij weet ook wel weer te stoppen, zal ik zeggen. Ja, ja, want als je kijkt naar collega topsporters, hoeft niet eens in deze tak van sport te zijn. Maar vaak kennen ze toch wel even een dipje, een mindere periode, wat dan ook. Harry niet? Hoe kan dat nou? Ja, ja, ik denk dat hij zelf heel goed zijn lichaam kent om een keertje te laten vieren op de tijden dat het kan. En er weer bovenop te komen dan. Weer er naartoe te leven. Ja, en hij geniet ook van winnen. Hij geniet van het spelletje. Daar wordt hij afgeschoten. De lichtflits van Luis Hissel. Gaan we op weg naar de bel voor de laatste. Ondertussen schopt zoon Harry het weer tot de finale hier in Apeldoorn. Harry Lavrijsen aan de leiding met Jacob. Het oranje hoedje van mama Lavrijsen onverschoven op haar hoofd. De blik is wel veranderd. De trotse blik gaat nu gepaard met een grote glimlach. Want inderdaad, haar zoon wint. Weer. De derde is een feit. Net als straks in Parijs. Dat heeft Harry ons beloofd. Dus drie keer goud op de Olympische Spelen in Parijs. Dat is het doel. Ja. Four seasons in one day. Lying in the depths of your imagination. Worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day. Smiling as the shit comes down, you can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around. I will risk my neck again, again. You can take me where you will. Up the creek and through the mill. Like all the things you can't explain. Four seasons in one day. Sleeping on an unmade bed. Finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away. Like four seasons in one day. Blood. Crowded House en Four Seasons in One Day. Beetje een inkaknummer zo, lekker op de late avond. Lucas Nieuwboer won de Egmond halve marathon. Dat is toch wel een sensatie. Dag Lucas, goedenavond. Zit je een beetje in te kakken door die muziek? Of door je inspanning van vandaag? Of valt wel mee? Nou, mijn been is al aardig klaar. Dus. Ja, dat geloof ik best. Beentjes omhoog. 1 uur, 3 minuten en 34 seconden. Daarmee de eerste Nederlander die in 18 jaar die wint. Je weet wie de laatste voor jou was, hè? Ja, zeker. Cameron Maassen. Ja, in? Tijd weet ik niet. Nee, ja, ik bedoel eigenlijk wanneer? Oh, ja, 2006. Ja, had ik namelijk net gezegd, 18 jaar. Ja. Zeg, wat voor reacties heb je allemaal binnengekregen? Want het was nogal spectaculair wat je hebt gedaan. Ja, ongelooflijk. Mijn telefoon is ontploft, 400 berichtjes verder. Oh ja. Heb je wel iets kunnen bekijken? Wat was de meest originele die je hebt binnengekregen? De meest verrassende misschien? Ja, of wel dat... heel veel mensen die vonden het vooral gewoon gaaf dat ik heb echt de wedstrijd gemaakt. Ja, Zeker. En gewoon constant op kop lopen sleuren. Dat, ja, dat is ook wel heroïsch. Dat past wel bij Egmond. Ja, nou ja, goed. Naert, Hendriksen, Chukwuet. Ik bedoel, dat waren allemaal namen die we in de voorbeschouwing hoorden. Maar jouw naam zat er, tenminste voor zover wij hebben gezien, niet tussen. Nee, klopt. Ja, ik zit steeds in de buurt. En nou een keertje bovenaan. Dat is ook als mooi. Ja, had je dit, wist je dat je dit in je had? Nou, ik had gehoopt op podium bij de Nederlanders, maar winst echt niet. Nee. Hoe zwaar was het? Het was een mazzel. De wind was een beetje van de zijkant. Dus dan kan je op het strand nog lekker doorlopen. Maar het is even goed. Zitten er van die vieze stukjes tussen met je het echt tegen hebt. Dan is het wel, dan is het wel zwaar. Ja. Je deed het ook al goed in de Silvestercross in Soest. Dat is natuurlijk ook al behoorlijk zwaar. Had je toen al het idee van, ik zit er goed in? Ja, toen verraste ik mezelf eigenlijk al. Ik dacht van, als je daar al op podium kan lopen. Dat is ook altijd gewoon echt een goed sterk bezette wedstrijd. Zware ondergrond, mulzand. Ja, dan moet Egmond. Dit had ik niet gedacht. Nee. Dus ik hoor aan je eigen verbazing dat je jezelf hebt verbaasd. Heb je er een verklaring voor dat je nu zo lekker gaat? Ja, ik denk vooral. Ik heb in het najaar de marathon gelopen. Ik heb best wel een tijd nodig gehad om weer te herstellen. Maar ik denk je die hele basis die neem je gewoon mee en daar word je gewoon ontzettend sterk van. Ja, ik heb in een interview gelezen dat je, want je loopt al een tijd, hè? Een hele tijd, laat ik het dan zo zeggen, je loopt altijd een tijd. Maar nou ja, fijn, je snapt wat ik bedoel. Dat je vanaf je 14e zo ongeveer met dezelfde trainer zit. Klopt dat? Klopt, ja. Vanaf mijn 14e bij Coach Skiers. Ja, maar ik bedoel, wat pik je nog steeds van hem op? Want blijkbaar heeft hij heel veel ideeën ook met betrekking tot de halve marathon. Ja, toch elk jaar komen er weer nieuwe prikkels in. Het is net weer even anders, waardoor je lichaam gewoon blijft uitdagen. En op die manier hoop je dan elk jaar weer wat beter te worden. Ja, dat snap ik. Kan je een voorbeeld geven van zo'n prikkel? Bijvoorbeeld spelen met het tempo in je duurlopen. Dat je er, ik heb de laatste weken veel lange interval gedaan. Doe je 20 keer 1000. En dan de ene gaat in half marathon tempo en de andere gaat 20 seconden langzamer. Dat zijn echt zware trainingen. Ja. Dat heb ik de afgelopen jaren nog niet gedaan. Nee. Zit er nog rek in? Ja, zeker. Ik denk zeker, het is natuurlijk duursport. En naarmate je ouder wordt, je lichaam wordt gewoon efficiënter, sterker. Ik denk dat je zeker in die halve marathon, dan kan je nog wel heel lang blijven groeien. Ja, want hoe oud ben je nu, als ik vraag mag? 29, dus ik kan er even. Nee, dat weet ik dus eigenlijk niet. Dat was eigenlijk mijn vervolgvraag. Hoe lang kan je nog mee? Ja. Nou ja, Kipchoge is volgens mij net geen 40. Dus wat dat betreft heb ik nog even, maar dat duurt nog even. Je komt net kijken eigenlijk. Ja, ja, ja. Zeg maar het droom is verder dan de halve marathon. Wat voor doel heb je nog in je hoofd? Ja, ik hoop van het voorjaar een snelle marathon te lopen. En zie ik te denken aan 2:12, 2:11. Dat zou ontzettend gaaf zijn. En dan stap voor stap weer verder kijken. Ja. Heb je er alleen in je hoofd, één omcirkeld? Ja, ik heb er wel in het hoofd, maar er is nog niks rond. Ja, maar je kan toch wel zeggen welke je in je hoofd hebt? Ja, in Nederland in het voorjaar Rotterdam is natuurlijk ontzettend gaaf. Ja, dat zou met de wereldcrowd aan de start, dat lijkt me wat. Ja, kan me voorstellen. Ja. Ik wens je heel veel succes in de voorbereiding daar naartoe. En nogmaals gefeliciteerd vandaag met de halve marathon van Egmond. Dankjewel, Lucas Nieuweboer. Goedenavond, hè. Dan naar de EK Shorttrack in Gdansk. Dat eindigde vanmiddag in een uur tijd met 3 gouden medailles voor Nederland. 3. Alle Nederlandse aflossingsploegen bleken de beste. Nederland viert het feestje. Ja, staat nu als onofficiële, als officieuze winnaar van deze race. Maar met minimaal verschil met Polen. Ik denk dat ze nog even gaan kijken naar die fotofinish. Boer bleef ijskoud. Nederland sluit dit onderdeel winnend af. Velsboer moet dit natuurlijk gewoon gaan afmaken. Daarnet de winnaar bij de mixed relay van het goud. En nu het goud met de vrouwenploeg. Ja, iets te laat. Zorg ervoor dat de Nederlandse mannen hier een titel pakken die al voor ze klaar lag. We winnen hem op het niveau van de hele ploeg. We zijn hier gewoon in Europa het beste team met 4 sterke mannen. Meer zelfs nog. We hebben geen zwakke schakel in de ploeg. Alle 3 de aflossingen zijn door de Nederlanders gewonnen. Ja, super mooi einde. Mixed relay en dan de vrouwen. kan niet. Mooi om die titels weer binnen te halen. Ja, 3 keer goud dus voor Nederland. Iemand die het van dichtbij allemaal heeft meegemaakt en heeft gezien is shorttrekker Jens van 't Woud. Goedenavond, Jens. Goedenavond. Frontman van de Nederlandse ploeg. Maar je was er niet bij vanwege een blessure. Daar gaan we het zo nog even over hebben, als je het niet goed vindt. Als je het goed vindt en als je het niet goed vindt ook. Maar je was er wel bij. Was je schor van het schreeuwen of niet? Ja, zeker. Ik had eigenlijk al... Na die damesrelay had ik al best wel last van mijn keel voor het schreeuwen. En toen gingen de mannen het ijs op. Dus het was wel... Wel iets nieuws voor mij. Ja, dat kan ik me voorstellen. Bij welke heb je het hardst geschreeuwd? Ik denk toch wel bij de mannen. Vooral op de finish, omdat je dan... je zit dan gewoon op kop. En bij de dames heb je toch gewoon wel weer met Xander... die is zoveel sterker dan de rest. Dat je denkt van, dit komt toch wel goed. Bij de mannen was het wel echt heel veel schreeuwen op het einde. Ja, snap ik wel. Was je verbaasd dat het 3 keer goud werd? Nou, niet per se. Ik weet gewoon dat wij echt een hele sterk team hebben. Die aflossing, toen ik gewoon zag hoe de jongens over het weekend reed, vond ik al dat ze het beste reed. En de damesploeg, daar weet je gewoon eigenlijk altijd van dat ze wel eigenlijk wel de beste zijn. En de mannenrelays, wij zijn gewoon super sterk. En het zat er echt wel in. Dus ja. Met wie stond of zat je te kijken eigenlijk? Naar de vrouwenrelays stond ik naast Anne-Floor Otter. En bij de mannenrelay toen kwamen Xandra en Yara ook erbij. Dus was gezellig met de dames. Ja, dat snap ik. Was de grote ontlading. Ja, was wel heel mooi om te zien. Ja. Is het nog groots gevierd eigenlijk? Niet super groots. We hebben even na de laatste ceremonie met het team even een woordje gegaan en een fles champagne opengegooid. Maar het is nog in het seizoen, dus er zal niet heel gek gevierd worden nog. Nee, dat snap ik ook wel. Ik zei net al, je was er zelf niet bij vanwege een blessure. Na 1 afstand hield je het al voor gezien. Vanwege een gekneusde enkel. Hoe is dat ook weer gekomen? In de afgelopen wereldbeker in eind december, of halverwege december ongeveer, was ik onderuit genomen door een Koreaan bij de mixed relay A-finale. Hij was op mijn enkel gevallen en die klapte dus een beetje dubbel in de hele harde customschoen waar wij in zitten. Dus eigenlijk dat. Ja, dan zou je zeggen, nou ga het niet proberen, want dat heeft weinig zin. Maar je wilde toch per se wilde je het proberen. Ik begreep dat ik een speciale schaats had, hè, of niet? Ja, klopt. Ik had niet heel veel schaats in Nederland, maar op een gegeven moment had ik de laatste training voor vertrek, had ik toch weer geprobeerd op een, wij noemen het een stock boot. Dus dat is gewoon eigenlijk een standaard maatschoen. Die zeg maar niet om je voet heen gebouwd is. Dus iedereen kan die kopen. Die zijn niet heel duur. Die zijn meer voor de opkomende jeugd. En daar reed ik gewoon heel hard op. En het ging bijna pijnvrij. Dus we dachten, dat moet wel goed komen daarop. Ja, maar wat is er dan zo speciaal aan die schoen? Of komen er gewoon bij opkomende schaatsers heel veel enkelproblemen voor of zoiets dergelijks? Waarom is dat? Nee, het is gewoon een schoen die, omdat die niet op je voet gemaakt is, zit die gewoon een stuk losser. En er zit wat meer ruimte in, waardoor ik 3 paar sokken aan kon doen en nog tape en alles erin kon krijgen. Zodat er niet te veel compressie op mijn enkel kwam. Nou, dan had ik die niet uitgetrokken als ik jou was. Want dat heb je wel gedaan. Ja, op een gegeven moment door de week bleef het wel stabiel. Maar met de wedstrijd met aan- en uitdoen de hele tijd en zo, kreeg ik toch zaterdagochtend een stuk meer last. Toen dachten we ook van, laat ik maar mijn normale schoen aan proberen. En die zat eigenlijk net zo slecht. Dus dan had ik gewoon prima daarop kunnen schaatsen. Ja. Nou zei ik al, je bent de voorman. Heel veel mensen denken, en dat was misschien ook wel zo, dat jij, zonder jou wordt het niet veel. Maar vandaag is gebleken dat zonder jou kunnen ze gewoon. Is dat dan prettig of heeft dat ook zoiets van, shit, toch wel jammer? Nee, ik vind het wel mooi. Ik bedoel, ik doe natuurlijk het liefst mee. En ik vind het altijd heel leuk om finisher te zijn met de mannen. Maar ik wist al wel dat ze het zo zonder mij kunnen. Teun reed gewoon heel goed in die mix. En Itzak is altijd wel echt een goede finisher geweest in de mannenrelay. Voordat ik erbij was zelfs. Dus ja, het is heel jammer om niet zelf mee te kunnen doen. Maar ik had er wel alle vertrouwen in. En ik vind het heel leuk voor die jongens. Ja. Dan richting het WK. Dat is in Ahoy. Ik kan me voorstellen dat je daar enorm naar uitkijkt. Ja, zeker. Dat is wel echt, echt wel het hoofddoel. Dat is eigenlijk het hoofddoel geweest van het seizoen. En ja, ik ga nu nog steeds alles eraan doen om daar gewoon goed fit te staan. Alleen nu moet ik even kijken wat het plan wordt. Nou, ja, kijken wat het plan wordt. Je hebt toch wel een plan, neem ik aan? Ja, nou, momenteel is het gewoon herstellen. We gaan morgen naar Tenerife. En dan fietsen gaat best wel goed. Dus daar ga ik lekker veel kilometers fietsen. En dan ga ik vast wel een keer zitten met de coach en staf. Om te kijken wat we gaan doen als ik weer in Nederland ben. Goed, doe voorzichtig op de fiets dan in ieder geval op Tenerife. Ja, dat komt goed hoor. Oké, dankjewel. Fijn dat we je even konden bellen. Jens van het Woud, goedenavond. Doeg. Fijne avond. Doei. Goed, gaan we voor 11 ook nog even contact zoeken met Mark Brasser in Melbourne. Voor de Australian Open natuurlijk, het Grand Slam toernooi. Het eerste Grand Slam toernooi van het jaar is vannacht begonnen. Mark, we hebben het helemaal naar het einde van het uur geschoven, zodat je nog heel even kon blijven liggen, geloof ik, hè? Ja, nou ja, dat is met een jetlag is dat wel even lekker inderdaad, nog een extra uurtje. Ja, snap ik. Zeg, we moeten het even hebben over Jesper de Jong. Die had een droomdebuut natuurlijk, speelde voor het eerst in een Grand Slam toernooi, kon dat vieren met een overwinning op een Argentijn. Cassin, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, Pedro Cassin. Ja. Is dit nu een doorbraak in zijn carrière waar hij zo hard aan gewerkt heeft? Nou ja, doorbraak is misschien nog iets te vroeg, is misschien iets te groot. Maar ja, dat hij op dit moment stappen zet en grote stappen zet, dat is wel duidelijk. Dit is, ja, weet je, een Grand Slam inkomen, dat is al iets waar hij tegenaan zat te hikken. 6-7 keer geprobeerd. Nou, nu eindelijk gelukt. He, dat is een stap in zijn carrière. Dan wint hij ook nog eens zo'n partij. Een best of 5. Nou, dat speelt hij ook nooit. Dus dat moet hij ook leren. Is ook weer een stap die hij zet. Zijn volgende ronde komen we zo meteen nog over te spreken. Ja, krijgt hij een tegenstander van formaat? Gaat hij in een groot stadion spelen? Dat is ook weer een stap die hij zet. Dat moet je ook ondergaan, ervaren. Er komt natuurlijk opeens pers bij. Er komt wat meer druk bij. Hè. Er zijn mensen geïnteresseerd in je opeens. Ja, dat zijn allemaal dingen die moet gaan leren. Dat is allemaal nieuw voor hem. Maar dat gaat hem allemaal helpen in zijn carrière. Dus hij zet stappen. Doorbraak nogmaals, misschien te vroeg. Maar hij zet stappen. Heel belangrijke stappen. En waar het uiteindelijk eindigt. Ja, dat moeten we afwachten. Ja, en in dat alles wat nieuw wordt op hem afkomt, daar zit jij ook bij. Je stapt ook op hem af. Je hebt hem gesproken. Hij maakte het zichzelf in het begin van de wedstrijd nog spannend, zo vertelde hij. Hij verloor de eerste set, maar kon de knop omzetten. Ik had eigenlijk het gevoel dat het niet slechter kon. Ja, misschien een beetje overdreven, maar meer van het kan alleen om maar beter gaan. En ja, ik hield vol. Ik werkte 2 goede breakpunten weg, vroeg tweede set. En ja, vanaf daar ging het eigenlijk wel echt heel goed. De volgende wedstrijd zal iets groter gaan worden, denk ik. Want ja, je gaat Sinner tegenkomen. Je zei vorige keer, Djokovic had je in de eerste ronde al wel mooi gevonden. Hoe mooi is het om tegen Sinner te spelen? Ja, mooi. Een van de ja, hotste spelers, zeg maar, op dit moment, denk ik. En dat is natuurlijk heel erg prachtig. Dat is een mooi meetmoment. En ja, dan kijk je, het is een beetje een plaag voor de Nederlandse tennis geweest de laatste maanden. En dan gaan we kijken wat we eraan kunnen doen. Ja, Jesper de Jong was dat. Hij noemde Jannik Sinner al, de tegenstander die hij nu krijgt. Ja, Bodek van de Zandschulp heeft van hem verloren. Heeft hij überhaupt ooit een kans gehad in die partij, of was het gewoon volledig kansloos? Van de Zandschulp, ja, die had zeker wel kansen. Kijk, Sinner inderdaad, de man van het einde van vorig seizoen. Maar daarna heeft hij niet meer gespeeld. Dit was zijn eerste wedstrijd tegen Botik. Het was de eerste wedstrijd van Sinner dit jaar. En dat was wel te zien ook aan hem. Hij speelde ja, wat roestig, om het zomaar te zeggen. Dus het zat in de eerste 2 sets zeker wel dicht bij elkaar. Botik van de Zandschulp haalde ook een behoorlijk goed niveau. Is de laatste weken ook wat wisselvallig geweest. Nou, we weten natuurlijk dat hij 2023 een heel wisselvallig seizoen heeft gehad. Maar hij speelde zeker heel acceptabel van de Zandschulp. Alleen het probleem is met Sinner, en daar gaat zometeen Jesper de Jong ook tegen aanlopen. Sinner speelt slordig, wat minder op de momenten dat het kan. En staat er gewoon op de momenten dat het moet. En dat zagen we in die partij tegen Botik van de Zandschulp ook. Als het er echt om ging, als het 15-30 was in de service game van Sinner, ja, dan zette hij even aan, hè, om het niet op 15-40 te laten komen, om geen break points tegen te krijgen. Heeft hij wel een paar gehad in de wedstrijd, maar ja, dan zie je toch de kwaliteit van een Jannik Sinner bovendrijven. En dus het was 3 sets. 6-4, 7-5 in de eerste 2 sets. Dat is heel acceptabel. Derde set was ietsje ruimer voor Sinner. Maar het was zeker geen walk in the park voor de Italiaan. En ik denk dat hij wel blij is dat hij de hobbel van de Zandschulp in de eerste ronde in 3 sets genomen heeft. Ja, nou ja, goed. We kunnen niet alles doornemen. Ook niet bijvoorbeeld Djokovic. Die had het niet zo makkelijk. Maar goed, hij is wel door naar de tweede ronde. Dag 1 zit erop en dag 2 gaat beginnen met bijvoorbeeld Arantxa Rus. Tegen Kalinina uit Oekraïne. Als je het mij vraagt, zou je zeggen, nou, dat moet kunnen. Maar ik heb geen idee, die Kalinina. Hoe moeten we die inschatten? Nou, inderdaad, het moet kunnen. Het kan ook de andere kant opvallen. Ik denk dat zij niet zo heel veel kwaliteitsverschil er tussen zit. Tussen de twee. Ze hebben toevallig nog eind vorig jaar in het kader van de Billie Jean King Cup, hè, de oude Fed Cup, hebben ze tegen elkaar gespeeld. Indoor hardcourt. Toen won die Kalinina 6-4 en 6-4. Nou, dat is niet heel erg dik. Rus zat daar echt wel dichtbij. Arantxa Rus ook een keer van de Oekraïense gewonnen. Weliswaar op gravel, dus dat is een hele andere ondergrond. Maar toch. 1-1 is de tussenstand. En wat Rus mee heeft genomen uit 2023 is een heel erg goed gevoel. Ze heeft een heel goed seizoen gedraaid in 23. Staat in de top 50 van de wereld, wat ontzettend knap is. Nou, begin dit jaar United Cup voor Nederland gespeeld. Goed gepresteerd. Komt net terug uit Hobart, waar ze een kwartfinale heeft gehaald. Dus het vertrouwen, ze praat zelfs over ik wil richting de top 30. Het vertrouwen is heel erg groot bij Arantxa Rus. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat je nodig hebt in die Grand Slam toernooien. Zeker ook tegen zo'n speelster als Kalinina, waar je dan de laatste keer van verloren hebt. Maar met dat goede gevoel, met de ambitie en de ervaring die Rus ook heeft. Ze loopt hier al heel wat jaren rond. Ja, zou het inderdaad moeten kunnen. Het gaat een close wedstrijd worden, denk ik. Ja. Als je dan nog naar één andere partij op dag 2 mag gaan kijken, welke pik je er dan uit? Ik ben wel benieuwd naar Coco Gauff, die gaat spelen. Dat is Amerikaanse. Hij heeft een toernooi al gewonnen. Is in goede doen. Zetten we misschien niet zo snel bij de favorieten. Maar de Amerikaanse gaat vandaag spelen. En laten we zien hoe het met haar vorm is aan het begin van het toernooi. Ja, nou, dan kijken wij met jou mee. Dankjewel, Mark Brasser vanuit Melbourne. U hoort de eindtune. Ik zeg nog even dat Real Madrid de Supercup in Spanje heeft gewonnen met 4-1. AC Milan met 3-1 gewonnen heeft van AS Roma in Italië. En Manchester United met 2-2 gelijk heeft gespeeld. Tegen Tottenham bent u helemaal bij. Zometeen met het oog op morgen met Mieke van der Wij. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Om kaas te maken is er heel veel grond, water en voedsel nodig voor koeien. Kun je nagaan dat het een hele inefficiënte vorm van voedselproductie is? Jaap Korteweg probeert kaas zonder koeien te maken. Waarbij we ons nu echt richten op kaas. Omdat er al best goede melk- en yoghurtvervangers zijn. Een revolutie in onze voedselproductie. We gaan dit jaar de eerste kaasjes proeven, is de verwachting. Deze week in Docs, de eerste aflevering van Hoe Kaas de Wereld Redt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Ai, AI, een gevaar.